Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Jest sobota, 18 stycznia, minęła 6. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek w 1/8 finału Australian Open. W trzeciej rundzie szybko rozprawiła się z Brytyjką Emmą Raducanu. Oddalają się obniżki stóp procentowych. Prezes NBP obawia się, że inflacja znów może rosnąć. Jutro Hamas ma uwolnić pierwszych izraelskich zakładników. Rząd w Tel Awiwie zatwierdził porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Iga Świątek pokonała Brytyjkę Emmę Raducanu 6-1, 6-0 i awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Wiceliderka światowego rankingu potrzebowała zaledwie 70 minut do odniesienia łatwego zwycięstwa. To było czwarte spotkanie tych zawodniczek i czwarta wygrana Świątek. Następną rywalką Polki będzie Niemka Ewa Lis. Prezes NBP spodziewa się, że dyskusję o obniżkach stóp procentowych trzeba będzie odłożyć. Adam Glapiński twierdzi, że w wyniku decyzji regulacyjnych opóźni się moment obniżenia inflacji. Od lipca ma zostać przywrócona tak zwana opłata mocowa. To przełoży się na wzrost przeciętnego rachunku za prąd o ponad 8% i podniesie inflację o 0,4 punktu procentowego. Po drugie, w październiku ma wygasnąć mechanizm ceny maksymalnej na energię elektryczną. W efekcie przeciętny rachunek wzrośnie o ponad 13%, podbijając inflację o kolejne 0,7 punktu procentowego. Adam Glapiński powiedział, że w tej sytuacji nie można obniżać stóp procentowych. Prezes NBP dodał, że dyskusja o obniżkach będzie możliwa, jeśli w czwartym kwartale inflacja się ustabilizuje. Prezydent podpisał ustawę budżetową, ale skierował część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, zakwestionowane przepisy dotyczą budżetu Trybunału oraz KRS-u. Tak poważne zmiany w budżetach, przede wszystkim KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego, powinny w ocenie pana prezydenta podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny, czy te zmiany zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Trybunał Konstytucyjny będzie miał maksymalnie 2 miesiące na orzeczenie. To koniec niemal miesięcznego wakatu na stanowisku ministra nauki. Do gabinetu Donalda Tuska dołączył Marcin Kulasek. Wczoraj odebrał nominację. Wręczając nominację nowemu członkowi rządu, prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że będzie on dążyć do skutecznego zarządzania polską nauką w atmosferze porozumienia ze środowiskami, z którymi przyjdzie mu współpracować. Życzę, żeby ta służba, którą pan minister podejmuje, była z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, żeby to było rzeczywiście budowanie. Łatwo jest zburzyć, łatwo jest zniszczyć i łatwo jest zlikwidować, ale trudniej jest zbudować, stworzyć. O nowych zadaniach dla nowego ministra mówił też premier Donald Tusk. Będę chciał przy pomocy pana ministra roztoczyć szczególną pieczę nad grupą młodych, niezwykle obiecujących naukowców i równocześnie przedsiębiorców. Marcin Kulasek to poseł, który sprawuje swój mandat drugą kadencję. W ostatnich wyborach uzyskał zaufanie mieszkańców Warmii i Mazur. Przez ponad rok był sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Izraelski rząd ostatecznie zatwierdził porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Poinformowało o tym biuro premiera Benjamina Netanyahu. A zgodnie z porozumieniem w niedzielę ma dojść do uwolnienia pierwszych przetrzymywanych przez Hamas izraelskich zakładników. Mają zostać wymienieni na palestyńskich więźniów. Kolejnym krokiem ma być ustalenie warunków trwałego zakończenia wojny. Matka chrzestna Amsterdamu, ekstradowana przez Kolumbię, Aura C, jest podejrzana o handel narkotykami na dużą skalę i pranie brudnych pieniędzy. Kobieta stanęła wczoraj przed sądem w Rotterdamie. Nazywana matką chrzestną Amsterdamu, 48-letnia Aura C posiada holenderskie i kolumbijskie obywatelstwa. Z odszyfrowanych przez policję wiadomości wynika, że od 4 lat odgrywała wiodącą rolę w przemycie narkotyków z Ameryki Południowej. Została aresztowana w styczniu ubiegłego roku dzięki współpracy holenderskiej, kolumbijskiej i hiszpańskiej policji. W sumie aresztowanych zostało 17 osób z nią powiązanych. Policja przeszukała ponad 60 obiektów w Rotterdamie i za granicą. Funkcjonariusze skonfiskowali ponad 30 sztuk broni automatycznej, wyrzutnie rakiet, 17 kg kokainy, ponad 20 pojazdów i 600 tysięcy euro w gotówce. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, są jednak miejsca, gdzie normy szkodliwych pyłów są przekroczone. Najgorzej jest w Żywcu i Lubaniu. Najlepiej oddycha się z kolei na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowana jakość powietrza w pasie od województwa dolnośląskiego przez wielkopolskie i łódzkie po Mazowsze. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu jest duży, można więc korzystać z urządzeń pobierających duże ilości prądu bez obaw o środowisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś IMGW zapowiada zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym zachodzie duże i całkowite. Rano możliwe mgły, w Warszawie w drodze do pracy mgieł nie zaobserwowałem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na plusie do 4 stopni, także na plusie rzecz jasna. Najcieplej na południowym zachodzie do 7 stopni, na Przedgórzu Sudeckim możliwa nawet dyszka, nieźle jak na 18 dzień stycznia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. W porannym ZD3 mówimy w sprawdzonym zestawieniu. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przygotował ją Bartosz Bielecki. Na telefony od państwa czeka Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Muzycznie audycję zaczyna Outcast. Ready for action, nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my nigga went to do a little acting. Now that's for anyone asking, give me one and pass him. Drip, drip, drop, there it goes, an orgasm. Now you coming out the side of your face, we tapping right into your memory bank. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fastened. Trunk rattling, like 2 midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS, babe? But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS? I like the way you move. I like the way you move. Woo-hoo. I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. Woo-hoo. I love the way you move. I love the way. I love the way. The whole room fell silent. The girls all paused with glee. Turning left, turning right, thought they looking at me. Well, I was looking at them, there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man whore. Especially the big girl, big girls need love too. No discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat. You big freak, skinny slim women got the camel toe within them. You can hump them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail. On the low ho. I love the way you move. I love the way you move. I love the way you move. I love the way you move. I love the way you move. I love the way you move. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czternaście minut po godzinie szóstej. Jako wielki fan tenisa zerkam na to, co dzieje się teraz na kortach w Melbourne. Gael Monfils gra z Taylorem Fritzem. Ten mecz w turnieju panów zapowiadał się znakomicie. No jest znakomity. Po jeden w setach i w trzecim remis 5-5. Taylor Fritz, Amerykanin w znakomitej formie, to czwarta rakieta świata, a Gael Monfils przeżywa chyba już nawet nie drugą, ale trzecią młodość. To tyle o tenisie, a teraz o tym, co przygotowaliśmy na trzy najbliższe godziny.

Bombay Bicycle Club, a numer telefonu do nas to 20 273. Chciałem powiedzieć, dlaczego nie śpię. No bo jadę na Mazury do seniora. Pozdrawiam wszystkich, którzy pędzą z Warszawy w kierunku Giżycka. My też ich pozdrawiamy. 20 273. Proszę się meldować, dlaczego państwo już na nogach. Zmieniamy temat. Po 125 latach weselni goście znów pojawili się w Rydlówce. Dom na krakowskich Bronowicach, gdzie odbyło się słynne wesele, będące dla Stanisława Wyspiańskiego inspiracją do napisania znanego dramatu, zamienił się w teatralną scenę. W ten sposób muzeum zamieniło się w weselną salę. Ewelina Radecka, kustosz w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. To niezwykłe przedsięwzięcie, bo nigdy dotychczas nie było takiego pomysłu, czy nikt nie odważył się wcielić go w życie, by zrobić wesele Stanisława Wyspiańskiego w tym oryginalnym miejscu, gdzie zainspirował się do napisania dramatu. I chyba ostatnia taka impreza duża była tutaj, kiedy odbywało się tu wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny w 1900 roku. Ale zdarzyło się tak, że przyszedł do nas nauczyciel z Gdańska, Janusz Klemens, z taką ideą, że chciałby ze swoimi uczniami zrobić wesele tutaj w Rydlówce, w tym historycznym miejscu. I tak zaczęło się to toczyć. Janusz Klemens, reżyser spektaklu Wesele w Rydlówce. Co prawda przeniesione z dawnych czasów we współczesne, ale w kostiumach bardzo przypominających przełom XIX i XX wieku. Staram się, żeby to moje, że tak powiem, wesele, nie było weselem opartym o cepeliadę. Widzowie będą jednocześnie gośćmi wesela, więc przemieszczając się przez wszystkie pomieszczenia na parterze, będą bezpośrednimi uczestnikami akcji. Może będą zaproszeni do tańca w izbie weselnej. Ino mi nie trzy doktora, ino tańca! Jak paciorki różańca! Amelia Copała, panna młoda. Roland Reiser, pan młody. Jak pierwszy raz tutaj weszłam, czułam tą energię. Coś nadzwyczajnego, nietypowego. Zdecydowanie czuć ducha Wyspiańskiego tutaj. To, co się dzieje tutaj, że tu się dzieje, tu się bawią, tutaj plotkują, tutaj się nawet tam po mordzie leją tam niektórzy i bawią. Jest radość. Będziemy szczęśliwi! W jakim dworze? Postawimy sobie dwór modrzewiowy. Brzuzek... Dysponujemy teraz trochę większą przestrzenią niż tu było za czasów, gdy dom należał do Włodzimierza Tetmajera. Niemniej jednak musieliśmy trochę sprzętów pousuwać, tak jak wówczas, by zrobić tą przestrzeń do gry scenicznej, do zabawy, do tańca. Więc co cenniejsze rzeczy są zabezpieczone, będziemy też siłą rzeczy gdzieś tam okiem zerkać, czy wszystko jest w porządku, wszystko jest pod nadzorem konserwatorskim, czule zaopiekowane, więc mamy nadzieję, że uda nam się nad tym wszystkim zapanować, aczkolwiek wesele to żywioł. Yeah. Mimo, że słyszeliśmy, że w Rydlówce i po mordach się bili i tańce były, to premiera spektaklu odbyła się bez większych strat w ludziach i sprzęcie. Kolejne przedstawienia Wesela zaplanowane są na dziś i jutro, takie dwudniowe poprawiny. Krakowianie co roku w listopadzie spotykają się przed Rydlówką w dniu ślubu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną na tradycyjnym osadzaniu chochoła. Odgrywane są wtedy sceny z dramatu. Nigdy jednak spektakl w całości nie został zagrany w oryginalnych wnętrzach Rydlówki. Z jego twórcami rozmawiał Paweł Pawlica. Podgwizduję. Happy, happy people i grupa Jazu. Wszyscy tutaj my obecni w Trójce sobie troszeczkę tak potańczyliśmy. Kasia Fryz-Wojtkowska się do mnie uśmiecha. Namawiałem Bartka Bieleckiego, żeby porwał do tańca Stanisława Perzynę. Stasiek chyba porwać się do tańca nie dał. Na razie jak zwykle siedzi w pełnym opakowaniu, mówiąc kolokwialnie, czyli w zimowej kurtce, jemu zawsze zimno. Proponowałem nawet, że mu przyniosę swój ciepły płaszcz. Nie odmówił. Na razie odbiera telefon od państwa, a my pytamy, dlaczego państwo nie śpią. Nie śpię, ponieważ o 4 rano wyjechałem od Warszawy i jadę do Brennej na skitury. Melduję posłusznie, że przygotowuję się do dłuższego rekonesansu rowerowego. Przygotowałem odpowiedni strój. Czekam tylko na pierwszy rozkwit dnia. Kończę kawę i zaraz opuszczam swój muzyczny pokoik i ruszam na rajd rowerowy. Myślę, że zrobię około 50 kilometrów. Nie, no elegancko. Kasia mówi, że te telefony są skierowane specjalnie do mnie, bo wiadomo, że ja ze świata sportu i też kocham uprawiać sport. Proszę dawać znać, dlaczego państwo nie śpią i w sprawach sportowych, ale także pozasportowych. Znów jadąc do pracy widziałem ten ciekawy konglomerat ludzi, którzy jedni jechali do pracy, inni pewnie wracali z pracy. A jeszcze inni kończyli piątkowo-wieczorne imprezowanie. 22 i 7 trójek. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, dba. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Trójek. Proszę dawać znać, dlaczego państwo o tej porze już nie śpią. Dla kibiców tenisa mam bardzo ważną informację. Przypominam, Iga Świątek jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Błyskawicznie poradziła sobie z Emmą Raducanu z Wielkiej Brytanii. Teraz będzie grała z Niemką, z Ewą Lis, to właściwie Ukrainka z niemieckim paszportem. Trwa naprawdę świetny mecz na Rod Laver Arena. Taylor Fritz gra z Gaelem Monfilsem. No i to Gael Monfils właśnie przed chwilą wygrał trzeciego seta w tiebreaku, prowadzi 2-1 w setach. Byliśmy w Rydlówce, proszę państwa, będziemy w Mediolanie. To miasto wprowadziło rewolucyjne zarządzenie, które pozwala właścicielom spocząć w jednym grobie ze swoimi ukochanymi zwierzakami. To dla niektórych kontrowersyjne prawo ma na celu podkreślenie głębokiej więzi między ludźmi a ich pupilami. Więcej na ten temat mówi Adrianna Iwan, techniczka weterynarii, zoopsycholożka. pozwolenie to obejmuje tak naprawdę na wspólny pochówek z prawie wszystkimi zwierzętami towarzyszącymi. Psy, koty, króliki, chomiki, fretki, rybki. Jedynie nie mogą być to zwierzęta, które no, pełniły jakieś funkcje hodowlane, produkcyjne i tym podobne. Widzę, że tutaj pani spaceruje z pieskiem. Gdyby nadszedł taki dzień, że pani by zmarła, pupilek też niestety by odszedł, to czy zdecydowałaby się pani na wspólny pochówek z nim? Tak, zgadzam się, ponieważ jesteśmy tak w niej zakochani, że sobie bez niej życia nie wyobrażamy. Na grobie nie będzie można umieszczać inskrypcji o zwierzęciu. Dopuszczalne będzie jedynie tylko zdjęcie opiekuna z tym zwierzakiem. Jest to jakiś taki pierwszy krok do tego, że faktycznie zaczynamy na świecie traktować te zwierzęta jako rodzinę, ale no nie spodziewam się, żeby w Polsce szybko i czy w ogóle nawet taka regulacja miała miejsce, niestety. Jestem zdecydowanie nie. Zwierzęta mają swoje cmentarze, a ludzie mają swoje. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób odczuwa samotność. Doktor Agata Rudnik, psycholożka. Zwierzęta oferują nam taką bezwarunkową miłość, wsparcie emocjonalne, do tego jeszcze zaspokajają potrzebę bliskości i opieki. Współczesny styl życia, zmiany w strukturze rodzin, ale też taka większa świadomość na temat emocji, potrzeb zwierząt, to wszystko sprawia, że stają się one taką naprawdę ważną częścią naszego życia. Jak ktoś chce być pochowany z kotem, to dlaczego nie? Nie oznacza to, że traktowanie zwierząt jak członków rodziny jest czymś złym. No przecież wiele pozytywnych aspektów rozwija naszą empatię, poprawia jakość życia samych zwierząt, no i też pomaga nam radzić sobie z codziennym stresem. Natomiast jest to zjawisko pozytywne, o ile jest oparte na świadomości i szacunku, takim szacunku dla potrzeb zwierząt i nie zaburza też innych aspektów naszego życia. Pewnie jak zawsze tym kluczem jest zachowanie równowagi pomiędzy naszym emocjonalnym przywiązaniem a takim odpowiedzialnym podejściem do roli zwierząt w naszym życiu. Piesek to nie jest tylko piesek, ale to też jest przyjaciel, to też jest jakby dla niektórych osób dziecko. I jeżeli ktoś ma taką wolę, to nie mam nic przeciwko temu. Tę ciekawą relację przygotowała obdarzona pięknym głosem Ola Dobieszewska. Podobno numerem 22 i 7 trójek i wspomnieniem tych, którzy wracają z imprez, uruchomiłem tych właśnie wracających z imprez. Jeden ze słuchaczy miał pomylić nawet radiostację. Proszę w każdym razie dawać znać 22 i 7 trójek. A teraz przepiękna piosenka Eddie Vedder w utworze Society z przepięknego filmu Into the Wild. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.

stepping on this big cane. Way too disciplined for the land. And I ain't trying to do this thing same, same. I ain't even trying, I just hit it with a straight aim. But when I roll, my cupid can't be rattled. Lateral to the snakes and the scandal. They can't broadcast what I channel. Super cute to be angled. Shaping up nicely, division in my lasso. And I'm 100% mad with it. I'ma get multi-million so I can die with it. Can't live a full life when you're minimizing it. Some people talk money so good with miming it. Yeah, we live with it. Crew, they vibe with it. The UK's finest on the rise, bitch. Hey, been really on the go, clocking mileage. Half a go, even Tony Bones tell your time ticks. Keep Moving Jungle Brown. Tak bardzo zachwycałem się poprzednim utworem Ediego Vedera. Ten też w porządku, prawda, Kasiu? To pytanie kieruję do Kasi Firz-Wojtkowskiej, która realizuje audycję. Kiwa głową, podnosi kciuk do góry. Tak, to jest naprawdę świetna piosenka. A teraz będziemy mieć dla Państwa propozycję na weekend. Europejska Stolica Kultury 2025 jest bliżej niż nam się wydaje. Niemieckie Chemnitz, które w tym roku obok słoweńskiej Nowej Goricy jest stolicą, inauguruje dziś kulturalne obchody. O tym, co czeka tych, którzy odwiedzą te niemieckie miasta, to będący zaledwie 3 godziny drogi od Wrocławia czy Zielonej Góry, opowie germanofil z naszej redakcji Paweł Turski. Chemnitz w ostatnich latach kojarzyło się głównie z ksenofobią i prawicowymi incydentami. Teraz Chemnitz chce pokazać, że stać się na więcej, że jest inne. Nadarza się okazja, by poprawić reputację. Nie kryją mieszkanki saksońskiego miasta. To jest szansa dla Chemnitz. W końcu otrzymaliśmy trochę pieniędzy, które zwykle trafiają do Drezna i Lipska. To dobra okazja, by Chemnitz stało się znany w kraju i na świecie. Może poprawi to nasz wizerunek. Myślę, że czeka nas wiele fajnych wydarzeń, które powinni zobaczyć wszyscy. W ciągu roku w Chemnitz ma się odbyć ponad 1000 różnych wydarzeń. Zaplanowane są festiwale, wystawy, spektakle. Wiele z nich będzie odbywać się pośród charakterystycznych dla miasta budynków z wielkiej płyty. Także na terenie wybudowanej z prefabrykatów dzielnicy Fritz Heckert Area, która w tym roku zostanie wpisana do lokalnego rejestru zabytków, będzie można obcować z kulturą. To dobrze, uważa uwieczniający od 20 lat osiedle fotograf Norbert Engst. Tak czy inaczej jest to uznanie, jest to pewien rodzaj stałego krajobrazu dla mieszkańców, ale co ciekawe, ludzie nietutejsi także są zainteresowani architekturą, stylem życia w przemysłowej dzielnicy mieszkaniowej. Do tej przemysłowej dzielnicy mieszkaniowej turystów ma ściągnąć wyjątkowy na skalę kontynentu projekt. Kojarzą Państwo garaże, które powstawały na osiedlach w czasach PRL-u? To Chemnitz jako poenerdowskie miasto ma takich 30 tysięcy. Wiele z nich na okres bycia Europejską Stolicą Kultury stanie się częścią instalacji kulturowego mikrokosmosu. Projekt ten ma pokazać, jak jeden, ten sam moduł garażu, może być wykorzystywany inaczej przez każdą osobę. Garaże mogą służyć w różny sposób, mogą być wszystkim. Często są schronieniem dla osobowości, gdy chcesz uciec od codzienności, gdy chcesz się pobawić lub coś stworzyć. Dla każdego garaż może być czymś innym. Mówi właściciel garażu Johannes Richter. W ramach projektu będzie można zajrzeć do kilkunastu garaży i odkryć ich tajemnice. Jedną z nich jest fakt, że w takim miejscu park było auto mistrzyni olimpijskiej, zdradza pokazując tablicę rejestracyjną kuratorka Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka. Ta tablica rejestracyjna to tak naprawdę tablica Kataryny Witt. Jest tu T, bo tak oznaczało się Karl Marx Stadt, czyli dzisiejsze Chemnitz. Na tablicach KW to jej inicjały, a trzy jedynki oznaczają jej złote medale olimpijskie. Olympia Gold Medalie. Garaże inspirują też fotografkę Marię Szturm. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury wykonuje ona portrety właścicielom garaży. Oczywiście mam nadzieję, że wiele osób przyjedzie odwiedzić i odkryć Chemnitz, ale przede wszystkim chcę, aby mieszkańcy mogli czerpać radość z odkrywania tego, co kryje się za tymi niedocenianymi garażowymi drzwiami. Miasto jest z budynków z prefabrykatów, które wciąż mają złą reputację, dumne. Mieszkańcy się powoli znów do nich przekonują. Turystom w docenieniu nieoczywistego piękna ma za to pomóc nowe lokalne ciastko. Wykonane jest z szarego ciasta i przypomina elementy WBS 70, z których zbudowano osiedle Heckert. Teraz, gdy jesteśmy europejską stolicą kultury, pomyślałam, że potrzebujemy jakiegoś lokalnego ciasteczka. Czegoś takiego jak Frankfurter Kranz lub Leipziger Lesie. Wszystkie miasta mają coś takiego. Mieszkańcy Chemnitz wierzą w to, że ich miasto, i to nie tylko dzięki smakołykowi, przyciągnie w tym roku turystów. Nie kryją, że ich miejscowość ma wiele do zaoferowania. Ci, którzy mówią, że Chemnitz kulturalnie nie ma nic do zaoferowania, to ci, którzy nie wiedzą, o czym mówią, i ci, którzy nigdy nie chodzili po mieście z otwartymi oczami, a w teatrze to nawet nie byli. Myślę, że Chemnitz to cudowne miasto. Teraz będzie się tu działo wiele rzeczy. To dobre zarówno dla Chemnitz, jak i regionu. Organizatorzy wydarzeń w Chemnitz spodziewają się, że do miasta do końca roku przyjadą 2 miliony turystów. Tę ciekawą relację z Biglem przygotował Paweł Turski. Szczegółowy program oraz to, co przygotowało Chemnitz jako europejska stolica kultury, znajdą Państwo na stronie chemnitz2025.te, na początku pisane przez CH, na końcu przez TZ. A w ramach ciekawostki dodamy, że już za 4 lata, w roku 2029, europejską stolicą kultury będzie Lublin. 22,7 trójek. Proszę dawać znać, dlaczego Państwo nie śpią. Kali, ty zapytasz mnie, co zrobił swe sny i trebiet, kożąż to schowali z usza w okno dnie. Zostali się na scenach starych. Nie śpię dlatego, ponieważ właśnie wyjechałem z Gdańska do kolegi do Monachium. Odbieram go i jedziemy na narty. Rafał z Gdańska, serdecznie pozdrawiam. My pana także. Życzymy udanego wypadu. 22,7 trójek na zakończenie pierwszej godziny porannego ZD3 owinie nas bluszcz. Które nie chcą iść.